بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزوجة المطهرة سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها نے کتنی خوبصورت بات کی. وہ کہا کرتی تھی انما کارم الاخلاق عشرہ, اگر آپ اخلاقیات کو جمع کرنا چاہیں تو وہ 10 ہیں. تمام اخلاقیات کا مرکزی نقطہ جو ہے وہ 10 چیزوں میں ہے. پھر انہیں گنوا کے دکھائیں, صدق الحدیث, بات سچی کرنا, وصدق التأسی فی طاعت اللہ, اللہ کی اطاعت بھی صداقت کے ساتھ کرنا. تیسری, اعطاء السائل, کوئی بھی سوالی آ جائے خالی ہاتھ نہ جائے. چوتھی بات, وکافت الصنیع, کسی نے اگر آپ سے نیکی کی ہے تو آپ اس کا بدلہ دعا کی صورت میں دو یا اس کا اچھا بدلہ لوٹا دو. پانچویں, صلت الرحم, رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا. چھٹی, اداء الامانہ, امانت کی صحیح صحیح ادائیگی کرنا. ساتویں, والتذمم للجار, پڑوسیوں کے بارے میں فکر مند ہونا. اور اگلی خصلت, والتذمم للصاحب, اپنے ساتھیوں کے بارے میں فکر مند ہونا کہ اس کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے. اور نویں, وقر الضیف, مہمان نوازی کرنا. اور آخر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, ورأسهن الحیاء, یہ 10 جو اخلاقیات ہیں ان میں سب سے بڑا اخلاقی خوبصورت رویہ وہ حیا ہے.